το ξέρω είναι λίγο δύσκολο, μα στο λέω μπορούσα να περιμένω και μπορώ. Βλέπεις, δυο μας μόνοι δεν νιώσαμε. Να τα λες. Το κατάλαβες, έκανες μαλακία. Τι λες μωρέ. Έλα, στο στίχο, στο στίχο εκεί, στο, όχι στο τέλος, στο τέλος, πιο πριν. Α, στο εκεί στο Θεέ μου, τόσο. Ναι. Εντάξει, και μπερδέθηκα, δεν είπα το μοναχός και θα γυρίσει πάλι. Δεν πειράζει. Καλά.